Bismillah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Bırak oynasınlar ya, bırak. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepinizden razı olsun. Hepimizi rahmetiyle yargılasın. Affettikleri listesine yazsın. Rahmetiyle razı olduğum cennetime gir dediklerinden eylesin. Allah'ım bizi sevdiklerini sevdir. Sevdiğin amelleri bizlere sevdir. Yoksa bizler nefsine düşkün, günaha meyilli, çok çabuk yoldan çıkan, kendi nefsi için yapmayacağı şey olmayan ama senin dinin için kılını bile kıpırdatmayan insanlar haline geldik. Allah'ım sen bizleri mağfiret eyle. Bizleri özümüze döndür. Tevhid ehli olarak yaşamayı ve ölmeyi nasip eyle. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutma. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan kaç oldu? 18 mi? 17 mi oldu? 17'yi tuttuk değil mi? Rabbim Sübhanehu ve Teala kabul eylesin. Amelleri makbul olan, Allah indinde değerli olanlardan eylesin. Allah razı olsun. Kardeşlerim bugün sizlere küçük ve büyük günahların ve bu büyük günahların, küçük günahların özellikleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Malum iftardan sonra insanların sohbet dinleme şevki, gayreti biraz düşüyor. Ki zaten Ramazan ayı, ibadet ayı, oruç ayı olması hasebiyle hatıplar da nasıl olsa cemaati bulduk diye 40 ata yedirdiklerini bir ata yedirmeye çalışıyorlar ama ben size öyle yapmayacağım. İnşallah az tutmaya çalışacağım. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in itikadında Allah razı olsun. Yani ya yiyerek ölün diyorsun ya da yemeden ölün diyor. Allah razı olsun. Tamam. Siz buyurun kardeşler, ben sohbete devam edeyim sizle. Onları kadınlara götür yavrum. Bayanların oraya götürseyim. Tamam. Hadi dedeciğim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tamam. Ehl-i Sünnet itikadında günahlar büyük ve küçük olarak ikiye ayrılırlar. Ama yaşamış olduğumuz toplumda insanlar türlü türlü fırkalara, türlü türlü görüşlere, türlü türlü şeylere sahip olduğu için bazıları demişlerdi tek günah tektir. Büyük küçük olmaz. Bazıları da demiştirdi ki büyük değildir ama günahlar küçüktür, cezalar ilgadır demişler. Allah da demiş ki Azze ve Celle, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi demiş. Günahları ne yapmış? Büyüğünü, küçüğünü ayırmış. Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı yapılan günah sisteminden bahsetmiştir. Büyük günahtan başka günah yoktur diyen hariciler çıkmıştır. Onlar küçüğünü, büyüğünü ne yapmaz? Ayırt etmez. Alılıklar insanları cehenneme postalamışlar. Hepsini küçük görüp cezaların sadece caydırıcı diyenler mürciye topluluğu çıkmıştır. Onlar da işleyebildiğin kadar işle mesabesinde günahları ne yapmışlar? Doğru göstermeye çalışmışlar. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler büyük günahı veyahut küçük günahı izah ederlerken şöyle demişlerdir. Aslında günahın küçüğü büyüğü yok. Kime karşı işlendiği önemli. Allah'a karşı işlenen her şeyin, her cürümün günahı büyüktür demişler. Bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten yaratıcıya isyan niteliğinde en ufak bir cüz de olsa, en büyük de olsa isyan nedir? İsyandır kardeşlerim. Önce bunun idrakına ne yapmalı? İnsan varması lazım. Çünkü insan en ufak bir yeri kirlendiğinde nasıl yıkıyor, ihtiyacını gidermeye çalışıyorsa, günah da insanda nedir? Bir kirdir kardeşlerim. Bu kirin temizlenmesi lazım. Aynı bulutların havayı örttüğü gibi kalpler de paslanır. Onlar da üstü günahlarla ne yapar? Örtülür. Onun cilası nedir? Göğün, bulutların gitmesi, güneşin çıkması, insanınki ise tövbedir, istiğfardır kardeşlerim. Allah razı olsun. Onun için günahlar insanı karartır, yoldan çıkartır. Bunun büyüğü vardır, küçüğü vardır. Ve küçük günahlar insanın yapmış olduğu bir abdestle, bir namazla veyahut bir oruçla veyahut haçla ne yapar? Silinir, gider. Ama günahlardan uzak durma her zaman insana ne getirir? Hayır getirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde büyük günahlardan kaçınmanız halinde 5 vakit namaz, 2 cuma, 2 Ramazan aralarında işlenecek bütün küçük günahlara kefarettir, affedilir demiştir. Evet. Yani büyüklerden sakındığınız müddetçe, ısrar etmediğiniz müddetçe, işte Ramazan ayındayız, 2 Ramazan ayındakini, onu bırak 2 cuma arası veyahut 5 vakit namaz insana ne yapıyor? Arındırıyor. Öyleyse günahlardan uzak durmaya çalışacağız. Neden? Çünkü günahlar insana had cezası gerektirir. Yani zina etmişse birisi karşılığı taşlanarak öldürülmedir. Evliyada dursa. Bekarsa 1 sene 100 sopa ve 1 sene nedir? Sürgündür. Yani insanların içinde bir insana, kadına ya da erkeğe zinakar denmesi güzel bir şey midir? Veyahut anne ya da baba, zinakar anne, zinakar baba. Güzel bir söz mü bu? Taşınacak bir yük değil. Ki hele hele bu nedir? Günahların büyüklerindendir. İşte günahın bir sebebi insanların içinde horlanması, had cezasının getirilmesi. Veyahut düşünün Müslümanın Müslümana neyi haramdı? 3 şeyi haram. Namusuna göz diktiğinde canınla, kanına göz diktiğinde kanınla, malına göz diktiğinde ise uzunla ne yapar? Yani elinin ya da en sonunda ayaklarının çaprazlama ne yapılması? Kesilmesine kadar gider. Demek ki kardeşlerim had cezası günahların bir alameti. Hiç de hoş olan bir şey nedir? Değil. Ve bu da insanı nedir? Alçaltır. Yine günahın helak edici olması ki Aleyhisselatü Vesselam helak edici 7 şeyden sakının demiştir. Bunlardan birincisi en büyük bela, musibet, fitne nedir? Allah'a eş koşmaktır. Bu helak edicidir. Sonra sihir yapma, haksız yere cana kıyma, yetim malı yeme, faiz yeme ve savaştan kaçma, mümin, iffetli ve günahtan habersiz kadınlara ne yapma? İftira atmadır. Bunlar neymiş? Helak edici günahlarmış. Demek ki günah insanı ne yapıyor? Helak ediyor. Başka Ayete bakıyorsunuz. O namaz sizi her türlü fahşadan, çirkinlikten ne yapar? Alıkoyar. Ne dendi şimdi günaha? Çirkinlik, fahşa veyahut fahişe kelimesiyle ne yapılıyor? Zikrediliyor. Demek ki günahın her türlüsü çirkin, insana hayır getirmeyen ve aşağılanmasına kadar götüren meselelerden nedir? Bir tanesidir kardeşlerim. Yine günah Rahman işi midir, şeytan işi midir? Bakın gelen meselede Allah Azze ve Celle ey iman edenler içki, kumar, dikili taş, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir diyor. Bıraktınız değil mi? Hay hay diyor Ömer. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki insanı Allah'a isyana iten, Allah'a isyanı sevimli kılan, ona bu şekilde cazip gösterip günahı işlemeye sevk eden neymiş? Şeytan. Adem atamızı, Havva annemizi de kandıran, o yasak ağaca yaklaştıran iblis değil mi kardeşlerim? Veyahut Adem'in iki oğlundan bir tanesini senin eşin, senin aynı batında doğan kardeşin daha güzel, daha şey, sen ne yapacaksın kardeşinin aynı batında doğanı, sen şöyle, sen böyle diye kandırarak ilk kardeş kanını döktüren iblis değil midir? Veyahut Müslüm'de gelen ifadede bugün bu tacı hak edene vereceğim diyerek suyun üzerinde tahtını kuran, işte birisi geliyor işte şunu yaptırdım, birisi geliyor bunu yaptırdım, yok yok yok, en son ne diyor? İşte ben diyor falan kadınla falan kocanın arasını açtım, onların arasına nifak soktum deyince, ha sen bu tacı almaya ne yaptın? Hak kazandın diyerek ne yapıyor? Ona bunu giydiriyor. Demek ki karı ve koca arasındaki nifakın bir sebebi de neymiş? Şeytan işi. Yani şeytan Allah Azze ve Celle'nin kitabında da bildirdiği gibi kıyamete kadar bize düşman bir varlıktır. Allah onun şerrinden bizi korusun kardeşlerim. Yine hayırlı bir iş işlediğinde bir insan buna ne denir? Hayır denir. Peki isyan manasında bir şey işlendiğinde ne denir? Buna da fısk denir. Ve fıskı alimlerimiz kavram olarak bize anlattığında mesela en güzel tanımı Allah kendisinden razı olsun İmam Taberi tefsirinde yapıyor. Bakara suresinin 23. ayetin tefsirinde inşallah Allahu alem. Evet orada yapıyor. Bakın fısk kavramını anlatırken o kadar güzel örnek veriyor ki fare diyor bulunduğu yeri bıraktı dışına çıktı. Fasık çık diyor. Kurt kabuğunu yardı dışına çıktı. Fasık çık diyor. Müslüman Allah'ın emrini bildi beri oldu diyor. Yani bildi onun zıttına hareket etti. İşte bunun adı ne oluyor? Fısk. Fiilin adı fısk, failin adı fasık oluyor. Anladınız mı? Yani Allah'ın emrini bildi, yapmadı. Fiil fısk, sahibi fasık. Ha, bu fiil fısk geniş bir göreceli kavramdır. Karinesine göre, yerine göre şirk, yerine göre zulüm, yerine göre de küfür, yani İslam'dan çıkaran küfür olabilir. Bu sefer fail, karinesine göre fasık, karinesine göre müşrik, karinesine göre zalim, karinesine göre yani gelen şeye göre kafir ne yapabilir? Olabilir. Onun için günahlar hayırda ne yapılmamış? Zikredilmemiş, fısk kavramıyla zikredilmiş ve ne yapılmıştır? Yerilmiştir kardeşlerim. Yine bakın günah işleyenle alakalı gelen bir ifade var ki dehşet bir ifade. Günah işleyen insanın Allah'a harp ilan etmesi var. Hatırladınız mı ayet-i kerimeyi? Faizden gelen ayeti okuduğunuzda bakıyorsun nedir? Ana parayı bırak, al, geri yanına bırak. Kim bununla uğraşırsa şeytan çarpığı gibi çıkar ve faiz yiyen Allah'a harbi ilan etmiştir diyor. Bir başka ayet-i kerimede iki yerde gelir harp. Bir de dostuma düşmanlık yapan bana harbi ilan etmiştir diyor. Yani Allah'ın dostuna düşmanlık yapan bir de faiz yiyen. Demek ki biz buradan aldığımız cümle günah işleyen bir insan kiminle savaşıyormuş? Bu çok kötü bir şey. Yani Allah Azze ve Celle'ye harbi ilan edilir mi ya? Allah razı olsun kardeşim. Şeker var mıydı? Demek ki günah işleyen birisi bu günahın neyle alakalı olduğunu ve kime karşı işlendiğinin bilincine ne yapacak? Varacak. Allah'a karşı harp ilan edip de kazananı gördünüz mü? Mesela Firavun, ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap. Musa'nın Rabbine giden bir yol bulayım. Ne yapacak? Savaşıp öldürecek. Bugün Mutezile veya Sofiler Allah'ın semada olduğunu kabul etmiyor. Bak Firavun kabul ediyor. Yani kafir olan Firavun bile kabul ediyor ama bugünkü Müslümanın bir yerine çok ilginç değil mi? Kabul etmiyor. Bu da ayrı bir olay. Firavun bile o kadar ordusuyla Allah'a saldırdı. Ne oldu? Ebrehe Allah'ın Kabe'sine saldırdı. Ne oldu? Önünde kimse durmadı. Yani bir harp de ilan etmedi ama Allah ona insandan bir ordu da göndermedi. O yine ne yaptı? Helak oldu. Veyahut gelin hadis-i şeriflere Yecüc ile Mecüc kıssasını okudunuz mu hiç? En sonuna gelin hadisin. Artık yerdekiler bitti. Oklarını diyor havaya atacaklar, sıkacaklar ve okların ucu tamamen kan olup geri dönecektir. Çok ilginç bir ifade. Peki Allah Yecüc ile Mecüc ordusuna ki onların öncüleri geldiğinde Taberi veya Hazar Gölü'ne geçiyorlar. Arkadan gelen ordu diyor ki ya burada bir göl vardı deniz gibi. Nereye gitti diyecekler diyor. Öncülerine bak yani o kadar insan. Peki bunları Allah nasıl helak ediyor? Ordu mu gönderiyor? Yok. Yine Allah Azze ve Celle Ebrehe'ye gönderdiklerini gönderecek. Yer ve gök onların leşleriyle dolacak. Ve Allah Azze ve Celle yerden ve gökten fışkırttığı yağmurla, suyla yeryüzünü ne yapacak? Yine temizleyecek. Ama burada dikkat edilmesi gereken veyahut dikkatinizi çekmek istediğim yer ne kadar azgın, kafir olursa olsun, ne kadar dünyada bir şeylerle güçlenirse güçlensin, Allah'a karşı kimse başarılı harp ne yapamaz? Yapamaz. Mümkün değil. Çünkü o yaratan karşıdaki ise bir mahluktur, yaratılandır. Yaratılan hiçbir zaman yaratıcıya karşı ne yapamaz? Harp yapamaz. İsyan eder. İsteyen isyan eder, isteyen küfreder. Ayeti açık. Geçen birisi soruyor, hocam siz çok söylüyorsunuz da ben bu ayeti bulamadım diyor. Enfal 42 kardeşim. Enfal 42. Ararsan orada bulursun. Çok ileride değil, 8. surede. Evet. Aramış bulamamış kardeşim. Biz yardımcı olalım değil mi? Ama bir Kur'an'ı hemen bir meali çıkarabilmek için epey bir okumak lazım. Ama Müslüman'ın işi bu. Boş boş lak lak edeceğine gider Kur'an'ını okur, ezberini yapar. İsteyen iman etsin, isteyen küfresin. Ama inanan da küfreden de açık delillerden, beyinatlardan sonra inansın veyahut küfretsin diyor. İşte burada da ne kadar harbi ilan edersen et, kime harbi ilan ettiğini ne yapacaksın? Bileceksin arkadaş. Ve aciz kaldığını o zaman anlayacaksın. Çünkü Firavun ölürken ne diyor? Gücü görünce iman ettim. Musa'nın, Harun'un Rabbine diyor. Allah Azze ve Celle şimdi mi? Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşına bir avuç toprak atıyor. Onu diyor sen atmadın diyor. Biz attık diyor. Sahabe okuyun Enfal suresinin sonuna kadar. Kılıcı elimizden diyor böyle iki elimizden tutmaya çalışıyorduk. Gene düşüyordu diyor. Hepimiz uyku geliyordu diyor. Ama kafirlere Allah Azze ve Celle hepsine bir kum tanesi getirdi. Kalplerine korku düşürdü. Onlar tası tarağı alıp kaçtılar. Müslümanlar horul horul uyudular. Allah bunlara uykuyla, onlara ise bir fırtınayla, korkuyla. Demek ki hal Allah Azze ve Celle ile harp olmaz kardeşlerim. Ama İsrailoğulları çok cesaretliydi. Neden cesaretliydi? Dört kitapta lanetlenen topluluk. Git ey Musa senden Rabbin savaş dediler. Çünkü lanetlik insandan ancak bu tip ne yapar? Sözler çıkar. Bir Müslümansa birisi, tevhid ehliyse kimi sevecek? Tevhid ehli insanı sevecek elbette. Ona dostluk besleyecek, ona yardım edecek. Onunla bir olacak, davayı güçlendirecek, Allah'ın dinine ne yapacak? Yardım edecek. E Allah düşmanıysa onun ilk işi tevhid ehli insana düşmanlık yapmaktır. Kafirlerle kendisi de kafir olmuştur. Onlarla dost, çok iyi geçindiklerini görürsünüz ama Müslümana geldi mi gözleriyle seni yerler diyor. Neredeyse diyor gözleriyle seni ne yapacaklardı? Yok etmeye çalışacaklar. Aa bak bu ayet nazar ayeti ha diye hemen yazıyorlar. Bir de klişeliyorlar. Her yere koyuyorum. Bakıyorum. Kalem suresi 51-52. Bakıyorum ayet bu. Bu ne diyor? Esnaf da satıyor böyle. Bu diyor nazar ayeti. Allah Allah. Ben niye anlayamıyorum diyor. Yani biz tevhid yönünden anlıyoruz. İnsanlar ticaret yönünden anlıyor. Çünkü Kur'an Allah kelamı bir hayat nizamı. Hayata bu geçmeyince başka türlü şeytan kandırıp ne yapıyor? Geçittiriveriyor. Demek ki günahın hiçbir hayrı neymiş? Yok. Artı günahı işleyen aynı zamanda da ne yapıyor? Ödüllendiriliyor mu? Çok iyi yaptın sen. Sana bir madalya takalım. Cennette naim cennetine koyalım. Olmadı. Öbür cennete koyalım mı? Ne var? İn oradan aşağılığa in diyor. İn diyor. Ne yapıyor Allah? Lanetliyor. Günah bir yerde de nedir? Lanete sebeptir. En basitini söyleyeyim. Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği koca karının birisi devesinin aksiliğinden dolayı deveye lanet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyleyin o kadına diyor. Ne yapsın? Devenin palanını çözsün, yükünü indirsin, deveyi bıraksın. Çünkü o lanet oradı. Kadının biri varmış. Ama Türk değil bu. Bebesine her kızdığında Allah seni Kabe'ye imam yapsın dermiş. Hani bizimkiler şöyle olsun, boyun devrilsin, posun devrilsin, şöyle olsun. Aman şöyle. Beddua ederler ya. Kadın da her kızdığında ama Allah seni Kabe'ye imam yapsın demiş. İmamın biri hayatını anlatırken bu sözleri söyler. Olmuş yani. Biz duamız kızgınlığında da ne olacak? Hayır dua olacak. Elbette aleyhissalatü vesselam bir ay boyunca namazında hem de her namazında kunut yaparak o Kurra ehlini şehit edenlere lanet etmiştir. Lanet edilecek insanlara lanet ne yapabilir? Edebilirsiniz ama müminin sıfatı lanetçi değildir. Lanet edicilere edersiniz ama sizin ön plana çıkan vasfınız nedir? Hayırdır. Hayır dua etmeniz gerekir. Ama laneti hak eden insana da ne yapılır? Yapılır. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara ne yapsın? Lanet etsin. Muhannes muhannes diye geliyor. Bu da nedir? Lanet sebeplerinden bir tanesi. Geçen günü bir tanesi bana artık gırgırına mı sordu, şeyine mi? Hocam dedi, Bülent Ersoy ölünce ne olacak? O kim dedim, hani bir sanatçı falan var, ben tanımıyorum. Ne yapmış bu dedim. İşte önce erkekti, sonra kadın oldu. Ha, lanet sebebidir ve kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz. Bir çuvala konur, götürülür. Leş diye konur, gelir. Ha, öyle mi? Dedim, ne amaçtan sorduğunuz bilmiyorum ama dindeki hükmü budur. Ali geliyor radıyallahu anh. Babam Ebu Talip öldü diyor. Aleyhissalatü vesselamın amcası olur. Üzerine ne gelmiştir? Ayet inmiştir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışık kalmaz. Aleyhissalatü vesselam içi kan ağlıyordu. Ama buna rağmen emir açıktı. Ya Ali git bir tarafa göm, guslet, gel demiştir. Kendi amcasının dahi cenaze namazını kılmamışsa, müşrik olduğu belliyse, Allah'ın dininde lanetlenen bir insanın cenaze namazını sormanın sizin abesle iştikal, lütfen dininizi biraz daha ciddiye alın. Dininizin emir ve nehirlerini şöyle bir gözden lütfen geçirin. Bakın ondan önceki ayetlerde bir münafığın dahi cenaze namazını kılmak bize haram kılınmışsa, kabrinin başında durma ayeti inmişse, bırak artık kafir olanların, Allah'ın dinini yıkanların veyahut Allah'ın dinine göre tövbeye davet edilip dönmezse boynu vurulacak şekilde had cezasına uygulanacakları bu şekilde sorarak dedim, hem kendinizi küçültmeyin hem de dininizi hafife almayın. İyi demiş miyim? Doğrusu bu. Evet. Siz olsanız ne cevap verirdiniz? Peki toplum ne yapıyor? Kasıtlı olarak bana sorulanı size söylüyorum burada. Birkaç tane daha ağır nasihat ettim de demeyeceğim onu. Ama bizim toplum bunu yatırır masaya. Allah'ın dinini ne yapar? O oraya çekiştirmeye çalışır. Ama bu usulde kaydedir. Asla Allah'ın dini masaya yatırılmaz. Asla ne yapılmaz? Sorgulanmaz. Bak Firavun'dan, estağfurullah, İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un kıssasına, ne derse desin karşıdaki kafir, asla İbrahim Aleyhisselam sözünün arkasına gitmemiş. Benim Rabbim güneşi buradan getirir, sen de buradan getir diyerek şaşırıp kalmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Evet. Yine günah işleyen insanların bir de hasret kalacağı şeyler vardır. Sahabe geliyor soruyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar sormasaydı biz bugün bunları bilemezdik. Ey Allah'ın Resulü, biz Rabbimizi görecek miyiz? Aleyhissalatü vesselam evet diyor. Yarın mahşerde, cennette en son nimet olarak Rabbinizi herkes ameliniz nispetinde ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Onun önünde siz ayı veya güneşi görmekte birbirinizi eziyet eder misiniz? Hayır. İşte o günde Rabbinizi böyle göreceksiniz diyor. Ama kim? Cennet ehli. Cehennemlikler susadık diyecekler, ilin içecekler. Meni içecekler. Ne kadar günah, pislik şeylerden hasıl olan şeyler varsa kaynal olarak onlar getirilecek. Okursanız bablarda görürsünüz. En son diyecekler ki zebanilere, bize Rabbimizi çağırın. Rabbimizi görmek istiyoruz. Onlara denecek ki diyor, siz dünyadayken Rabbinizin emirlerine kulak verdiniz mi? Yok. Gelen elçiyi tasdik ettiniz mi? Yok. Ateşi tasdik ettiniz mi? Yok. İşte o yalanladığınız ateş denecek ve bugün de siz duyulmayacaksınız, işitilmeyeceksiniz denecek. İşte orada günahların bir şeyi de neymiş? Rabbi göremeyecekler. Ne kadar kötü bir durum değil mi? Öyleyse günah işleyen bir değil, iki değil, üç değil, çok düşünmesi lazım. Ben ferden günah işliyorum ama bak bunlar bir bir bir bir başıma geliyor diyecek ve insan kendine ne yapacak? Çeki düzen verecek. Bir Rabbim var benim diyecek. Dönecek, Ya Rab ben senin kulunum diyecek, tövbe edecek ve o Rabb'a ibadetlerinde kusur yapmamaya çalışacak. Salih insanlarla arkadaşlık yapacak. Arkadaşına dikkat edecek. Yediğine, içtiğine dikkat edecek. Dininin, ırzının korunmasına sebep olacak. Başka? Ağızdan çıkan her kelimeye dikkat edecek. Ya hayır konuşacak, ya susacak. Güzel mekanlarda gezecek. Kötü mekanlara gitmeyecek. Kendisini günaha sevk eden yerlerden, günaha teşvik edecek yerlerden ne yapacak? Uzak duracak ki tövbesine sadık olsun. Gidip ben pavyonda çalışırım, günah işlemem, yalan söyler. Ben gider sakinlik yaparım, içki içmem, bu insan yalan söyler. Gider plajda çalışırım, beş vakit namazımı kılar, tutamaz. Yani sen oradan uzak duracaksın. 99 kişiyi öldüren insanın kıssasında ona rahip ne diyor? Sen iyi insanlar olsaydı bu günahları orada işlemezdin. Sen falan yere git. Orada hayırlı insanlar var. Eğer oraya gidersen tevbene sadık kalırsın diyerek ona ne yapmıştır? Nasihat etmiştir. Öyleyse kardeşlerim hayırlı ortamlara gidin. Hayırlı insanlarla beraber olun. Eğer hayırlı insanlarla olmazsanız bakın hadis açık. Lokman oğluna nasihat ederken oğlum sakın iyilerin mescidinden, meclisinden başka yere gitme. İlmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin gider. Dahası Allah onlara rahmet eder. Sen de nasibini alırsın. Sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah onlara gazap eder de sen de oradan belanı bulursun diyor. Geçen bir tanesi dükkana geldi arkadaşlardan. Bu eski Cehennem Vadisi'nde neyse. Bir tarafa iftara davet edilmiş. Ben diyor kalabalık bir ortam olduğunu bilmiyordum. Şahsımı zannettim diyor. İftara gittim. Daha diyor yarım saatten fazla var. Adamlar oruç tamam dediler diyor. İftara açtılar diyor. Lan ne yapıyorsunuz daha güneş tepede mepede falan. Ne kadar delil getirdiysem daha diyor Allah'ın naslarıyla alay ettiler, güldüler. Beni aşağıladılar, şucu dediler, bucu dediler, sen falan yere mi takılıyorsun diyerek de diyor, alay ettiler diyor. Buyurun. Ne diyordu rivayet? Cahillerin meclisine gitme. İlmin mi var? Dinlemez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah'ın gazabına gidecek amel işlemelerine binaen Allah onlara lanet eder, sen de ona uğrarsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.